wybij piątkę. Tylko 5% wpłaty własnej. Sprawdź w salonach Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19, to program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Wieczorem w Sejmie głosowania. Posłowie zajmą się pieniędzmi na drogi lokalne i pomysłem, żeby 12 listopada był wolny od pracy. Strażacy w pogotowiu, silny wiatr i sztorm mogą oznaczać cofkę i zagrożenie powodzią. Ciało saudyjskiego dziennikarza zaginionego po wejściu do konsulatu w Turcji zostało odnalezione. Takie informacje nieoficjalnie podaje brytyjska telewizja. Szczegóły ma nasz korespondent. Prawdopodobnie wieczorem posłowie będą głosować rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Między innymi z budżetowych pieniędzy mają być współfinansowane budowy i remonty dróg powiatowych i gminnych, a także mostów. Biedniejsze gminy będą mogły starać się o zwroty nawet 80% kosztów. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Rafał Weber. 6 miliardów złotych w przyszłym roku, przełomowy projekt, przełomowe decyzje, przełomowe środki finansowe jeszcze nigdy w takiej skali, w takiej wysokości nie trafiały do polskich samorządów. Cezary Grabarczyk z Platformy Obywatelskiej oceniał w czasie sejmowej debaty, że projekt dzieli samorządy na lepsze i gorsze. Przewidzieliście państwo, iż ustawy tej nie stosuje się do dróg publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. A dlaczego? Mirosław Suchoń z Nowoczesnej ma wątpliwości co do źródeł finansowania funduszu drogowego. Mamy drenowanie finansów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, spółek Skarbu Państwa, ratownictwa górniczego. A minister infrastruktury Andrzej Adamczyk odpiera zarzuty o nierówne traktowanie przez rząd poszczególnych samorządów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy kieruje się jednym zasadniczym przesłaniem. Nie ma Polski A i B, Polska jest jedna. A rząd zakłada, że do 2028 roku na drogi lokalne pójdzie ponad 35 miliardów złotych. I zostajemy w Sejmie. Kolejny dzień wolny od pracy ma szansę pojawić się w tym roku w kalendarzu. Posłowie PiS-u chcą, żeby 12 listopada w związku z przypadającym w niedzielę Świętem Narodowym był wolny od pracy. Wieczorem pierwsze czytanie projektu związanego z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Tadeusz Cymański z PiS-u argumentuje, Polacy są narodem, który pracuje najwięcej w Europie. Mają najkrótsze lunche, o uwaga, ostatnie badania wykazały, że muszą jeść przy biurku, nie wychodzą sobie na, jak na zachodzie, gdzie indziej, więc jesteśmy krajem naprawdę urobionym, zaharowanym, więc ja jestem gorącym zwolennikiem. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej uważa, że ludziom należą się dni wolne, ale decyzji w tej sprawie nie powinno się podejmować, tu cytat, w takim trybie i w taki sposób. Wiele ważnych spraw w Polsce czeka na ustawy i one nie są rozwiązywane, Sejm nie pracuje, a nagle okazuje się, że dla jakiejś wygody dzień wolny ma być natychmiast zarządzony, żeby, rozumiem, celebrytom z PiS-u się lepiej obchodziło stulecie niepodległości. Jeśli w tym roku 12 listopada byłby wolny od pracy, to nie dla pracowników handlu, a przynajmniej nie w myśl przepisów ograniczających handel w niedzielę i święta. Na Pomorzu Zachodnim wieje z prędkością nawet 95 km na godzinę. Na Bałtyku sztorm i jest ostrzeżenie przed cofką. Może wzrastać poziom wody w rzekach uchodzących do morza. Służby są gotowe do działania, zapewnia Piotr Skrzypiński ze Straży Pożarnej w Koszalinie. Jesteśmy przygotowani na ewentualne podtopienia, wzrosty poziomu wody na naszych rzekach, pompowanie wody, zabezpieczenia przed ewentualnymi skutkami tych cofek. Zarządzania kryzysowe urzędów gmin mają worki. Mamy możliwość wykorzystania tych worków w piasku podczas działań, kiedy zaszłaby taka potrzeba. Sztorm na Bałtyku ma trwać kilka dni. Odnaleziono fragmenty ciała Jamala Khashoggi'ego, dziennikarza, który zaginął po wejściu do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule w Turcji. I donosi o tym brytyjska telewizja Sky News. Szczegóły zna nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski. Ciało dziennikarza miało być pocięte na kawałki, jego twarz zmasakrowana. Sky News powołuje się na kilka źródeł, których danych nie ujawnia. Na razie brak oficjalnego potwierdzenia. Dziś prezydent Turcji Recep Erdoğan mówił, że Ankara ma nowe i mocne dowody na to, że morderstwo dziennikarza zostało szczegółowo zaplanowane. Odkrycie szczątków zaprzecza oficjalnej saudyjskiej wersji. Czytamy na stronie Sky News. Wersja ta mówi o zakończonej tragicznie bójce. A wcześniej na Twitterze oświadczenie Jeremy'ego Hunta, brytyjskiego ministra spraw zagranicznych. Świat ciągle czeka na odpowiedzi. Ponieważ w naszym kraju wierzymy w swobodę wyrażania poglądów i w wolne media, chronienie dziennikarzy jest dla nas sprawą kluczową. Tak szef dyplomacji mówił wczoraj w parlamencie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki.

A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lato to nie pora roku, to kierunek podróży. Temperatury spadają, zima jest tuż za rogiem, ale lato dopiero zaczyna się w Dubaju. Zapakuj okulary przeciwsłoneczne i stroje kąpielowe. Podróżuj do Dubaju, aby cieszyć się ciepłym słońcem i pustynnymi przygodami jeszcze tej zimy. Lato to nie pora roku, to kierunek podróży. Pozostań w blasku słońca. Wejdź na visitdubai.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za nami. Anna Gwozdowska, Michał Jakubik, Darek Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Jest 19.10. Już za chwilę przeniesiemy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Uroczystą galę wręczenia trójkowych nagród Mateusze poprowadzi z rozmachem jedyna taka para w polskim showbiznesie. Przed Państwem wystąpią młodzi, piękni i utalentowani. Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Mateusze Trójki 2018. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i według wzrostu. Papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, żeby rozwiać Państwa wątpliwości. Agnieszka. Piotr. Rozpoczynamy galę rozdania nagród muzycznych trzeciego programu Polskiego Radia, czyli słynnych Mateuszy. To prawda, witamy Państwa bardzo serdecznie, tych, którzy są z nami tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witamy naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i w radioodbiornikach, i w internecie. Polskieradio.pl to jest strona, na którą warto zaglądać. Kłaniamy się Państwu, bo będzie nas także widać na tej stronie, ale od jutra. No i oczywiście witamy Państwa zgromadzonych w studio, którzy z trudem pomieścili się w ciasnej, ale znakomitej akustycznie Osieckiej. To, co jest najważniejsze, czeka nas dzisiaj wieczór wielu emocji, tego jestem pewna, ale przede wszystkim wieczór, którego sednem będzie muzyka. I to muzyka w wykonaniu laureatów naszych nagród. My wiemy nieco więcej niż Państwo, ale zapewniam, że ten wieczór ułożony jest bardzo pięknie. Mateusze to jest taka nagroda, którą przyznają akademicy trójkowi, dziennikarze, którzy na co dzień pracują z muzyką. No i to jest nagroda demokratyczna, czyli każdy ma prawo zgłosić swojego kandydata, a potem jest dyskusja, głosowanie i jak na razie udaje nam się dojść do wspólnych wniosków. a z góry patrzy na nas patron Nagród Muzycznych Trójki, czyli pan Mateusz Święcicki. Człowiek, który o muzyce wiedział wszystko, sam był autorem ponad 200 piosenek, w tym odśpiewanego właśnie przez Czesława Niemena Pod Papugami, czy wielkiego przeboju Jedziemy autostopem. I zawsze też przypominamy przy tej okazji, że Mateusz Święcicki to był człowiek, który rozumiał, że artyści muszą szukać drogi do publiczności. Dlatego, kiedy współtworzył To Radio, Trójkę, redakcję muzyczną, od razu myślał o nas jako antenie, dla której polska muzyka będzie najważniejsza. I od tamtego czasu, od początku lat 60. aż do dziś, polska muzyka jest najważniejsza i dla radia, i dla słuchaczy Trójki, i dla nas dziennikarzy. Mamy to po prostu we krwi. No dobrze, to zaczynajmy. Przypomnę tylko, że po raz pierwszy Mateusze Trójki wręczono 30 lat temu. To było 1 kwietnia 1987 roku. Wtedy Trójka obchodziła 25. urodziny. No i od tamtej pory przyznajemy nagrody za osiągnięcia w wykonywaniu muzyki, popularyzowaniu muzyki. Jest tu jeszcze jedno trzecie słowo i teraz mi wypadło. Twórczości także muzycznej. Chociaż mieliśmy po drodze krótką przerwę. Ta krótka przerwa trwała aż 6 lat. To był taki moment, kiedy jurorzy nie mogli się kompletnie dogadać, co troszkę potrwało. Dlatego dziś Państwa witamy na 25. rozdaniu nagród Mateusza Trójki. Mamy jubileusz. Teraz jeszcze gorąco Państwa witamy. Nasi słuchacze tego nie widzą, ale Państwo, którzy są z nami w studiu, widzą zdjęcia laureatów. Te nagrody trafiły już do WW, Henryka Miśkiewicza, Krzysztofa Zalewskiego, Electro Acoustic Beat Sessions, Kuby Więcka, Steve Nash and Turntable Orchestra. To laureaci tylko sprzed roku, bo jest ta lista oczywiście znacznie dłuższa. I tak naprawdę to Encyklopedia Polskiej Muzyki, Magda Umer, Zbigniew Namysłowski, Tadeusz Nalepa, Agnieszka Osiecka. Tylko dwa razy w historii tych nagród przyznaliśmy Super Mateusze. Zdarzyło się to dwa razy. Laureatem pierwszego z nich był Czesław Niemen. I w zeszłym roku laureatką Kora. A zatem przystępujmy tak. Poprosimy o klaski. Korę widać teraz na zdjęciu za nami. Powiedzmy jeszcze, że pomysłodawcy tych nagród wymyślili dwie kategorie i trzymamy się chociaż z trudem tego podziału. Coraz większym trudem jest to podział na muzykę jazzową i muzykę rozrywkową. Te granice, jak Państwo doskonale wiecie, w ostatnich latach mocno się zacierają, ale my nieustępliwie próbujemy utrzymać tą barierę. Zobaczymy, jak będzie za rok. Przed nami w takim razie pierwsza kategoria, jazz wydarzenie. No i to jest taki moment. Zaprosimy na scenę prezesa Zarządu Polskiego Radia, pana Andrzeja Rogojskiego. Zapraszamy panie prezesie, bo pan prezes zgodził się z nami podczas tej 25. jubileuszowej gali nagradzać artystów i wręczać im statuetki. To stanie się za chwilę. A Piotr, ty odczytasz, tak, pierwszą laudację? Ja odczytam pierwszą laudację. Laudacja jest za płytę, która nie jest najłatwiejsza do wymówienia, ale spróbuję. Za płytę WAWNYC, czyli muzyczny pomost pomiędzy Warszawą i Nowym Jorkiem. Niepodważalny dowód, że muzyka nie zna granic gatunkowych i geograficznych oraz zapodziwiany od lat wyjątkowy kunszt wykonawczy. Nagroda w kategorii jazz wydarzenie. Marek Napiórkowski. I jeszcze jedne fanfary. Ale ładnie. Stosowny dyplom. Dziękuję pięknie. Słówko, tak? Mogę powiedzieć? Jeszcze kwiaty. Marek odebrał statuetkę. Może od razu przypomnimy, że statuetka ma swoją wspaniałą autorkę. Pani Barbara Sojka-Szymonowicz to... Ktoś, kto zaprojektował te wspaniałe statuetki, bardzo prosimy dla pani szybciutkie brawa, bo Marek musi coś powiedzieć. No bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję szanownej kapitule, której część tutaj widzę w Trójce, czyli moim ulubionym radiu, które formowało moją muzyczną wrażliwość od czasów Pacholęcych, a kiedy to było, to prawie nikt tutaj z Państwa nie może tego pamiętać. Dziękuję oczywiście muzykom, którzy zagrali ze mną na płycie Warszawa, Nowy Jork. Tak łatwiej można to zrobić, wymówić. A byli to Clarence Penn, Chris Potter, Manuel Valera, Robert Kubiszyn, który współprodukował ze mną tę płytę. Dziękuję bardzo także mojej menadżerce Marcie Sołtys, która wspaniale wspiera moją karierę i wierzy w to, co robimy. I przede wszystkim publiczności, która przychodzi na nasze koncerty, kupuje płyty, a takie koncerty niebawem się odbędą, bo już 2 listopada kolejna odsłona trasy w Filharmonii Krakowskiej. Dziękuję pięknie. Mateusz 2018 w kategorii jazz, wydarzenie, Marek Napiórkowski. To teraz zapracuj na nagrodę. Tak, tradycja jest taka, że laureat występuje. Marek, tylko jeszcze nie wiem, gdzie mam kwiaty położyć. Poczekaj, żeby tak to... Co? Ja będę zaszczycony, jeśli zechcesz przyjąć te kwiaty. A to może menadżerce, tak? No. Się bardzo przepraszam, bo ja tak w pewnym sensie je wzięłam, ale proszę bardzo, to teraz już my schodzimy ze sceny, a na scenie pierwszy laureat, którego poznaliśmy dziś wieczorem, laureat Mateusza 2018. Panie prezesie, też zapraszamy już na dół. Marek Napiórkowski. Thank you. Kasia Pieczko, Andrzej Święc, Piotr Budniak. I Marek Napiórkowski, laureat pierwszej dziś wieczorem nagrody. To była kategoria muzyka jazzowa, wydarzenie. A teraz przed nami kolejna kategoria. Też w muzyce jazzowej. To jest kategoria, proszę Państwa, dość kontrowersyjna, bo my zawsze podczas obrad jury podkreślamy, że to nagroda dla ludzi w sile twórczego wieku. Jako że nagroda za całokształt czasami kojarzy się z pomnikiem. Nic bardziej mylnego dla nas to nie jest pomnik, tylko uznanie osiągnięć do tej pory. Całokształt muzyka jazzowa. Zaprosimy na scenę ponownie pana prezesa Zarządu Polskiego Radia. Pan Andrzej Rogojski jest z nami, wchodzi na scenę. No i to jest ten moment, w którym także, tak, witamy pana prezesa, możemy przeczytać laudację. Wywróciła na zawsze do góry nogami jazzową wokalistykę. Jej głos towarzyszył Makowiczowi, Makwarinowi, Stingowi i filipińskiej armii. Kobieta i wokalistka pełną gębą. I teraz bardzo ważna informacja. Wczoraj obchodziła urodziny. Urszula Dudziak. Bardzo dziękuję. Zaraz coś powiem. Mam trzymać? O, właśnie, może pan prezes, bo ja to zabieram potem. Tak. Ja myślałam, że wszyscy wstali, a to tylko fotoreporterzy. Dobrze. Kochani, więc tak. Nie, ja żartuję. Ja mam naprawdę owację na stojąco. Już mam tyle, że już mam tak. Rzeczywiście fakt, wczoraj skończyłam 75 lat i chciałam powiedzieć coś na ten temat, bo jest taki bardzo niezdrowy moim zdaniem stereotyp, a szczególnie jeśli chodzi o kobiety, że kobieta 50-letnia, stara, 70, to ona jeszcze żyje. Także ja jestem wspaniałym, żywym przykładem kobiety. Samobieżna, bezwiekowa. I to jest tylko i wyłącznie stan umysłu, kochane moje kobiety przede wszystkim. Aczkolwiek mężczyźni też mają problem z przemijającym czasem. I ja wiem i przekonałam się na sobie, że to jest stan umysłu. What you pay attention to grows, nad czym się skupiasz, to rośnie. I naprawdę można cuda, można naprawdę spełniać swoje marzenia. Ja teraz tutaj z moim Bogdanem, który siedzi tutaj koło mnie, halo Boguś, budujemy dom. Nadąża zade mną ledwo, chociaż jest młodszy o 10 lat. I właśnie dostaję na przykład maile tego typu, oj, ja mam 55 lat i mówię mężowi, że my jesteśmy za starzy, żeby budować dom, ale jak się dowiedzieliśmy, że pani buduje, to już budujemy natychmiast. Także takie, wiecie, to naprawdę stereotypy, które my pozwalamy na to, żeby stereotypy nami rządziły. I to ja się już wyzwoliłam, ja nie używam słowa, dwóch słów, nie wypada. I w ogóle hołduję pięknym sześciu słowom. I ja polecam, zapamiętajcie to sobie i weźcie do serca. Wolę być szczęśliwa, niż mieć rację. Jeżeli to sobie weźmiemy do serca, to zaczniemy naprawdę słuchać, co ta druga osoba mówi. I nie upierać się tak. Przepraszam. Nie upierać się tak, że naprawdę ja wiem najlepiej. Ja. Mi. Ja wiem wszystko. To jest bardzo groźne i niebezpieczne i w ogóle niepotrzebne. I ja myślę, że teraz jest taki piękny okres, mimo że pogoda na dworze jest jesienna, ale właśnie żebyśmy zaczęli rozmawiać i żebyśmy zaczęli wszyscy, jak jeden mąż, żyć w zgodzie. I ja jeszcze chciałabym dwa słowa powiedzieć tutaj o tym magicznym miejscu. Halo? Kto to? Tak, fajnie mówię, nie? Wiecie co? Dziennikarka mi powiedziała, ja lubię, jak ty śpiewasz, ale nie mogę się doczekać, jak ty zaczniesz mówić. To miejsce, w ogóle to radio na Myśliwieckiej, to jest magiczne, święte dla mnie miejsce. Ja tutaj przyjechałam z Zielonej Góry jako 19-letnia dziewczyna i nie zapomnę tego nigdy, jak szłam korytarzem, byłam biedna jak mysz kościelna i naprzeciwko mnie szła Kalina Jędrusik. Miała piękną torebeczkę pod pachą, papieros i taką długą fifkę i paliła tego papierosa, wtedy można było. Paliła papierosa i ja tak, ja nie mam pieniędzy, może powinnam ją zaczepić i poprosić o kasę. Nie? Dzień dobry, pani Kalino Jędrusik, moje nazwisko Urszula Dudziak, ja przyjechałam z Zielonej Góry, czy może pani mi pożyczyć 200 zł? Ona na mnie się tak popatrzyła, to spadłam gdzieś, nie wiem, z wierzby czy coś, jakaś gruszka. I pożyczyła mi te pieniądze i za jakiś czas jej oddałam. To taka scenka. Potem nagrywałam Krzysia Komedy Nie jest źle. Utwór przecudowny z tekstem Agnieszki Osieckiej tutaj właśnie w tym studio. I w pewnym momencie zaśpiewałam zamiast utrzymać ja wiem, to zaśpiewam ja wiem bardzo wysoko, tak, nawet o dwie oktawy wyżej, ale tak po prostu wcelowałam w ten dźwięk z taką wspaniałą odwagą. Nie wiem dlaczego. I potem Krzysiu mi powiedział: Ula, ty masz najpiękniejszy wysoki głos. A ja zawsze chciałam śpiewać nisko. Podobały mi się niskie głosy. I od tego momentu pokochałam mój wysoki głos i zaczęłam śmigać bez żadnych obaw, bez strachu. Szanowna laureatko, mam propozycję. Przepraszam, nie słyszę. Szanowna laureatko, mam propozycję. Tak, jestem. Poproszę Państwa o powstanie. Nie był przewidziany występ, ale proponuję, żebyś zaśpiewała Happy Birthday to Me. Mateusze, Mateuszami, urodzinami. Dobra. Happy Birthday to Me. Happy Birthday to Me. Happy Birthday, Miss President. Dudziak na prezydenta. Happy birthday to me. Wszystkiego najlepszego. Wow! Urszula Dudziak, Mateusz, 2018. Za całokształt muzyka jazzowa. Urszula Dudziak, bardzo serdecznie gratulujemy. I myślę, że po tej opowieści o także sile kobiet to będzie doskonały moment też po tej opowieści o tym, że każdy artysta kiedyś zaczyna, na wręczenie kolejnej nagrody. To też muzyka jazzowa, ale tym razem debiut. Za oryginalny styl, wyobraźnię muzyczną oraz zapadające w pamięć melodie i harmonię na debiutanckim albumie Fortright Stories, kierowanego przez nią Tria, Kasia Pietrzko. ten sposób na scenie spotkały się dwa pokolenia polskiego jazzu. Dobry wieczór Państwu. Znalezienie się w gronie najznakomitszych polskich artystów jazzowych jest nam, dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Czuję się strasznie zaszczycona. Kompletnie się nie spodziewałam, że radio z taką historią, z takimi ludźmi, którzy prowadzą to radio, tego pokroju, dostaje nagrodę właśnie w takiej kategorii. Z pewnością jest to coś, co mnie popchnie, żeby wydać kolejną płytę, żeby tworzyć jeszcze więcej muzyki, grać dla ludzi, którzy chcą mnie słuchać, i to jest dla mnie przepiękne wyróżnienie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Droga Kasiu, życzymy Ci nagrodę za całokształt, choć ją będzie przyznawało już pewnie zupełnie inne jury. Tak, Kasia odkłada kwiaty na fortepianie, odkłada też statuetkę i dyplom, bo fortepian to jest jej instrument. Muzycy są już gotowi na scenie, a zatem przed Państwem Kasia Pietrzko z zespołem. Thank you. Kasia Pieczko, Trio. Gratulacje. Kasia Pieczko, Mateusz 2018 w kategorii muzyka jazzowa debiut. Proszę Państwa, to dla nas zaszczyt, że wielu artystów debiutuje właśnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A dla mnie dodatkowa radość, kiedy nagradzamy tak wspaniałe kobiety, bo nie ma sztuki bez kobiet, zwłaszcza w tym roku, stulecia odzyskania niepodległości i wywalczenia praw wyborczych dla kobiet. Trzeba o tym pamiętać. Więc o czym przekonamy się jeszcze podczas dzisiejszego wieczoru. To prawda, ale nie zdradzajmy. Wcześniej zdradzimy, kto podejmował decyzję o kształcie tegorocznych nagród, bo mówimy Akademia Muzyczna Trójki. To jest grono, które za każdym razem jest trochę inne, więc w tym roku głosowali. Agnieszka Szydłowska, Anna Gacek, Zofia Sylwin, Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Grzegorz Hoffman, Mariusz Owczarek, Tomasz Żonda, Piotr Stelmach i Piotr Mec. Wszelkie zażalenia do Akademii Muzycznej Trójki. Proszę Państwa, otwieramy teraz kategorię muzyka rozrywkowa. Zaczynamy od wydarzenia. Tradycyjnie zapraszam na scenę pana prezesa, panie Andrzeju. Pan Andrzej Rogojski, prezes Zarządu Polskiego Radia, jest z nami. I pora na laureata w tej kategorii. Niepospolite pod względem ta nagroda za płytę, na której wykazał. Niepospolite pod względem artystycznym podejście do tekstów, dźwięków i emocji, a także za te, które prezentuje podczas koncertów. Płyta nosi tytuł Przewijanie na podglądzie, a artysta nazywa się Błażej Król. Kwiaty dla pana Błażeja. Dziękuję. Jest taka tradycja, że... To znaczy, to jest wyzwanie w przypadku Błażeja. Słuchacze Trójki doskonale o tym wiedzą. No, jest taka tradycja, że laureat podchodzi do mikrofonu. Jak była taka sytuacja, że Agnieszka stała tam i tam było napisane, że Błażej Król podchodzi, dziękuję i gra. Podszedłem, dziękuję i zagram. Dziękuję. Spróbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś. Opowiedz wszystko ze szczegółami, jak trzeba to zmyśl. zaśni, a zaświecę odpowiedź, a przestanę biec. No nie. Spróbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś. Ze szczegółami, jak trzeba, to zmyśl. Tygrysy. Zła widoczność, to co się z drzew spada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się, jedź. No, jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się, jedź. Jedź. Zła widoczność, to coś w drzew spada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się, jedź. Jedź. Dość potłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, błagam. Jedź. Jedź. Nie mgła, ale całe miasto pożera. Jedź! To też nie gra. Jedź! A wygrywa z nami do zera. Jedź! Lot garstki wykręca. Jedź! I pod duszę, ale tak jak nie lubię. Jedź! Bo to nie mgła, nie, nie. Jedź! Ale całe miasto pożera. Jedź! No nie. To coś już drzew spada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź! Jedź! Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź! Jedź! Zła widoczność, to coś już drzew spada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź! Jedź! Potłoczno. Dobrze wiem, że nie wypada. Błagam! Jedź! Jedź! Bo to nie mgła, ale całe miasto pożera. Jedź! To też nie gra. Jedź! A wygrywa z nami do zera. Jedź! Nadgarstki wykręca. Jedź. Podduszę, ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe światło pożera. Jedź. Cześć, Tygrysy. Dziękujemy. Błażej Król. Karolina Pawłowska, jest jeszcze Paweł Balicki z nami. Gratulacje, to jest nagroda Mateusz 2018, kategoria wydarzenie muzyka rozrywkowa. Dodajmy, że to kategoria najtrudniejsza do zdefiniowania i z nią zawsze jury ma najwięcej problemów. Tomasz, jakiś album, znaczy nie, to jest nasz chyba dyplom, prawda? Któryś z laureatów zostawił dyplom na scenie, ale z pewnością trafi do właściciela. Marek Napierkowski przyznał się, że nawet statuetkę zostawił, ale nie zginie. No dobrze. W każdym razie, teraz przed nami kolejna kategoria, to dalej muzyka rozrywkowa, ale debiut. I tutaj muszę zrobić pewną uwagę, ponieważ podchodzimy do debiutu bardzo poważnie, to znaczy nie ograniczamy wieku. Jeżeli nawet bardzo doświadczony artysta decyduje się wydać płytę solową, to traktujemy ją nadal jako debiut. I taką mamy właśnie teraz sytuację. Nagroda w kategorii muzyka rozrywkowa debiut za w pełni autorską wypowiedź sumującą dotychczasowe doświadczenia artystki, nie tylko muzyczne, ale także życiowe, 100% kobiecości i 100% radości, jaką może dać muzyka, zawarte na płycie Dom z ognia dla Barbary Wrońskiej.